Birincisi, bir saniye sorunuzu sorarsınız, bir saniye şu sözümü tamamlayayım. Yani dedim ki asıl olan Müslümanların müşriklerden, kafirlerden yardım almamalıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın müşrik olan bir kişinin gelip Bedir Harbi'nde mümin misin, hayır dediği zaman ben müşriklerden istihane etmem, yardım almam demesi bu asıl olandır. Alimler bunu kaydı olarak söylemişler. Müslümanların müşriklerden yardım alması caiz değildir. Bu asıl olandır. Ama ancak zaruret hali hariç. Zaruret hali varsa caiz oluyor. Delilleri birincisi Müslümanlar Mekke yıllarında işkence görüyorlar, zor durumdalar, aciz durumdalar. Resulullah Aleyhisselam Müslümanları iki kere Habeşistan'a hicrete gönderiyor. O zamanlar daha Müslüman olmamış Habeş kralı. Kafir müşrik Hristiyan ve Resulullah Aleyhisselam orada kafir müşrik Habeş kralıyla ondan yardım almış olur bu surette. Bu yardım almaktır. Müslümanları oraya hicrete gönderiyor. İkinci bir delil mesela ilim ehlinin zikrettiği zaruret halini şeriat belirler. Ha, çağdaş olan meselelerde tabi ilim ehli belirler. Tabi alim belirler. Yani çünkü alim ilim ehli olan insanlar zaruret yani çağdaş olan meselelerde tabi ki ilim ehli bunu belirler. Abdest almaktan bile habersiz olan, tuvalette sünnete göre taharetlenmesi dahi bilmeyen aklı bir karış havada insanlar maslahatı takdir edemezler. Neyin maslahat, neyin mefsede olduğunu bilemezler. Onlar dini de bilmiyorlar, siyaset de bilmiyorlar. Bakmayın siz onların, böyle cahil insanların, işte bu alimler sultan uleması, bunlar hayız nifas uleması, bunlar sağ abdest almayı bilir, hayız nifas meselelerini bilir ve sultanların hevalarına göre onlara şirin görünmek için fetva verir dediklerine aldanmayın siz bu genç, aklı bir karış havada gençlerin. Alimler dini de bilirler, dünyayı da bilirler, siyaseti de bilirler, maslahatı ve mefsedeyi de bilirler. Ve maslahat ve mefsedeye göre din ile dünya işlerini cem ederler. Ve buna göre bir neticeye giderler. Ama aklı bir karış havada olanlar ne dini bilir ne siyaset bilir. Ama ondan sonra kalkar bu alimler için sultan uleması derler, hayız nifas uleması derler. Bunlar siyaset bilmez derler. Kendileri ne din bilir ne siyaset. Tabii ki zaruret, neyde zaruret var? Şeriat neyi zaruret olarak kabul etmiş ve günümüzdeki olaylardan hangisi şeriatın kabul ettiği zaruret dahiline giriyor? Buna bir nevi içtihat ve fetva meselesi bunlar. Maslahatı ve mefsedeyi alimler takdir eder. Alimler buna karar verir. Şeriattan haberi olmayan gençler değil. Ondan sonra zaruretler haramları mübah kılar kaidesi var. Yani ölmek üzere olan, açlıktan veya susuzluktan ölmek üzere olan bir kişinin şeriatın ona haram olan bir şeyi yemesi, içmesini helal sayması, helal kılması gibi zaruret icabı. Bu zaruretler, mecburiyetler, zorunluluklar, acizlikler, haramları mübah kılar kaidesi de zorluk anında, mecburiyet anında kafirlerden ve müşriklerden yardım almanın cevazı olan delillerinden bir tanesidir. Ondan sonra hatırlamaya çalışıyorum. Daha deliller var. Yani zaruret halinde müşriklerden yardım almanın caiz olduğuna dair başka deliller de var. Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Huneyn Harbi'nden sonra mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden bir tanesinden yardım alıyor. Bir cihat hususunda. Umeyye İbni Halef miydi? Kimdi? Bir saniye kitaba bakayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerden birisinden yardım alıyor cihatla ilgili bir hususta. Huneyn Harbi'nden sonra olması lazım. Selamun aleyküm. Safvan İbni Umeyye. Safvan İbni Umeyye. Ba'de Huneyn. Huneyn Harbi'nden sonra olayın şu an ayrıntılarını hatırlamıyorum. Yalnız ilim ehlinden, meşayişten bu konuda delil olarak getirdikleri bu hadisi buluruz, çıkartırız. Resulullah Aleyhisselam Huneyn Harbi'nden sonra kafir, müşrik olan Safvan İbni Umeyye'den yardım alıyor. Bu da zaruret halinde yardım almanın cevazına dair ki delillerden bir tanesi. Ondan sonra başka deliller de var. Şu an hatırlayamıyorum. Yani bu konuda özel bir derse, akademik bir sohbete, bir konferans hazırlanmış değilim. Yani böyle sağdan soldan hatırladıklarımı söylüyorum. Allah beni affetsin. Rabbim bana yardım etsin. Şimdi gelelim şeye. Mesela Suud yönetimi, Suud kralları, işte oradaki yönetim kafirdir diyorlar. Neden diyorsunuz? İşte Amerikan askerlerinden yardım aldılar Saddam'a karşı. Tabii. Diyorlar bu diyorlar kafirleri dost edinmedir. Öyle diyorlar. Bu diyorlar kafirleri dost edinmedir. Kafirleri dost edinmek de küfürdür. Tamam mı? Bakın size daha önce söyledim at gözlüğü. At gözlüğünü bilir misiniz? Böyle taktığınız zaman sağı solu görmez. Sadece karşıyı görür at. Sağdan soldan böyle kırbaç mırbaç herhangi bir şey görüp de ürkmesin diye. Düz mantık böyle. Allah Teala Kur'an'da diyor ya kafirleri dost edinmeyin. Her kim onları dost edinse onlardandır diyor Allah Teala. Şimdi bak aynen harici mantık. Diyorlar ki Allah Teala Kur'an'da kafirleri dost edinmeyin. Her kim kafirleri dost edinirse onlardandır dedi. Onlardandır yani kafirdir. He? Bu küfrü de dinden çıkaran küfür olarak anlattı. Hiç bakmadılar. Acaba Allah Teala'nın muradı burada dinden çıkaran bir küfür mü? Yoksa dinden çıkartmayan küçük küfür mü? İbni Teymiye ve İbni Kayyım sürekli şunu söylüyorlar kitaplarında. Müslüman her zaman diyorlar bu konuda dikkat etmesi lazım. Yani naslarda, Kur'an'da, sünnete ve selefi salihinin sözlerinde küfür dendiği zaman, fısk dendiği zaman, zulüm dendiği zaman, şirk dendiği zaman nerede hangisi kastediliyor? Büyük olanı mı kastediliyor, küçük olanı mı kastediliyor? Buna çok dikkat etmek lazım diyorlar. Bundan dolayı birçok karışıklıklar ortaya çıkıyor. Bundan dolayı birçok bitat fırkası çıkmıştır ortaya. Bu İbni Teymiye ve İbni Kayyım özellikle bu hususa dikkat çekiyorlar. Kur'an'da ve sünnette ve selefin sözlerinde birçok yerde küfür ve şirk kelimeleri geçiyor. Ve buradaki kullanışlar, itlaklar, kullanışlar bazı yerde büyük manayı kastediyorlar, bazı yerde küçük manayı kastediyorlar. Bazı yerde dinden çıkaran büyük küfür. Bazı yerde dinden çıkartmayan küçük küfür veya küçük şirk yani büyük günah manasındadır. Bunu kastediyorlar. Şimdi geliyor vatandaş diyor Allah Teala buyuruyor ki kafirleri dost edinmeyin. Ey iman edenler kafirler her kim onları dost edinirse onlardandır. Güzel onlardandır. Burada evet kafirdir. Bu küfürdür. Güzel kafirleri dost edinmek küfürdür. Peki hangi dostluk? Dostluğun birçok çeşitleri var. Hangi dostluk? Burayı izah etmiyorlar. Hangi küfür? Burayı da izah etmiyorlar. Dostluk da çeşit çeşit. Rum suresinin ilk ayetlerinde dinleyin. Rum suresi ilk ayetlerinde o diyor yakında yakın bir yerde savaş edecekler ve nasıl ayetler? Rumlar diyor kaybetti. Yakın bir yerde savaş olacak. Bu onlar diyor kazanacaklar ve müminler de bundan dolayı sevinecekler diyor. Çünkü kitapsız olan, ateşe tapan Farslılarla, İranlılarla kitap ehli Hristiyan olan müşrik, kafir ama kitap ehli. Rumlular, Bizanslılar arasında savaş oluyor. İran ile Bizans arasında. Ve İranlılar yeniliyorlar. Ve müşrikler geliyor ki, geliyorlar Peygamber Aleyhisselam ve ashabına ve alay ediyorlar. Gülüyorlar. Diyorlar bakın bizim kitapsızlar sizin kitaplıları yendiler. Ve Müslümanlar üzülüyorlar buna. Ve bu ayetler geliyor. Onlar yakın bir yerde savaşacaklar ve kitaplar kitapsızları yenecek. Siz de sevineceksiniz. Allah dilediğine yardım etmeye kadirdir diyor. Rum suresi ilk ayetlerinde. Ve tekrar bir savaş oluyor ve kitaplılar kitapsızları yeniyorlar. Ve Peygamber ve ashabı seviniyorlar. Bakın bu bir desteklemedir. Hem de kalben bir desteklemedir. Destekleme dostluktur. Dostluğun manaları desteklemek, sevmek, müdafaa etmek, yardım etmek. Bunlar hepsi elvelanın, dostluğun manalarıdır. Yani elvela geniş bir manadır. Sevmek de, desteklemek de, yardım etmek de, sırdaş, dost edinmek de. Bunlar hepsi elvelanın, dostluğun manalarıdır. Birçok manaları var. Peygamber Aleyhisselam onların, peki Peygamber Aleyhisselam ve ashabı onların, Bizansların küfrüne mi seviniyorlar, küfrünü mü teyit ediyorlar? Onların şirklerini, küfürlerini mi? Bunu mu teyit ediyorlar? Bunu mu? Kesinlikle değil tabii ki. Ha, kitapsızlara karşı olan savaşını destekliyorlar. Yoksa kalben onların küfürlerini desteklemiyorlar. Ha, şu var. Alimler, ilim ehli bu konudaki ayet ve hadisleri, yani bu dostluk ve düşmanlıkla ilgili ayet ve hadisleri kısaca özetle kaide olarak söylemek gerekirse, alimler bunu el-muvalat diyorlar, iki kısma ayrılır. El-tevelli vel-muvalat. Yani el-muvalat, el-vela, el-vela, el-dostluk, dostluk ikiye ayrılır diyorlar. El-tevelli ve muvalat. Tevelli demek kalben onun küfrünü, kafirliğini severek, benimseyerek, üstün Müslümanlara karşı üstün olmasını kalben severek, isteyerek desteklemektir. Bu dinden çıkaran küfürdür. Yani bir Müslüman olan bir kişi bugün geliyor, Amerika'nın veya Batı ülkelerin, kafir ülkelerin Müslümanların üzerine olan saldırılarına seviniyorsa, oh iyi oldu işte bu kafirler böyle Müslümanları geliyor böyle katlediyorlar, yok ediyorlar, eziyorlar. Ah ne güzel oluyor. Aferin onlara diye onların küfrünü, onların Müslümanlara olan saldırılarını destekliyorsa bu dinden çıkaran küfür olur. Bu tevelli olur. Yani onların küfürlerine ve Müslümanlara galebe çalmalarına sevinmek, buna razı olmak ve bu şekilde desteklemektir. Yani küfrün, batılın hak üzerine galebe çalmasına sevinmek ki bu itikadi küfür olur. Bakın tekfirciler bu konuda bu ayrıma gitmiyorlar. Bu ikisini birbirine karıştırıyorlar. Diyorlar dostluk dostluk. Dostluk nasıldır? Hangi çeşit dostluk ayrıma gitmiyorlar. Küfür, büyük küfürü ayrıma gitmiyorlar. Bu noktaları açıklamıyorlar. Yani eğer Müslüman olan bir kişi kalben kafirlerin Müslümanların üzerine hakim olmasına seviniyorsa ve küfrün İslam üzerine üstün gelmesine, küfrün İslam'ı yok etmesine, ayaklar altına alıp çiğnemesine seviniyorsa, o zaman bu dinden çıkaran küfür olan dostluk olur. Bu tevellidir. Bu dinden çıkaran küfür manasındaki dostluk olur. Ama bir de muvalat var. Muvalat, mesela yardım alıyor. Yardım almak da bir dost edinmektir. Yardım almak dost edinmektir. Resulullah Aleyhisselam müşrikten yardım almak suretiyle dost edinmiştir. Ama onun küfrünü mü haşa Müslümanların üzerine galebe çalmasına mı seviniyor? Hayır. Mecburiyet esnasında Resulullah Aleyhisselam kafirden, müşrikten yardım alıyor. Yardım almak da bir dostluk çeşididir. Yardım almak da bir dostluk çeşididir. Ama onların küfrünü kalben desteklemediği ve onların İslam'ı alıp ayaklar altına alıp çiğnemesine sevinmediği müddetçe olan dinden çıkaran küfür değildir. Anlaşılıyor mu bu konu? Orada mısınız? Ses geliyor mu? Ses net mi? anlaşılıyor mu? Gerçekten anlaşılıyor mu? Açık ve net mi olay? Söyleyin. Şimdi bir dakika durun, diyalogçularda durun. Evet, diyalog şeysi küfürlü bir çağrıdır. Onlar küfürle hak ile batılı birbirine karıştırıp hepsini hak olarak göstermeye çalışıyor. Bu küfür davetidir. Ama bu diyalogçular, savunanlara her zaman dediğimiz gibi bundan dolayı ha bunlar kafir oldu demiyoruz şu anda. Ya belki cahiller, belki tevil ediyorlar, belki anlamadılar, bilmiyorlar. Belki diyalogtan şeyi kastediyorlar. Tebliğ. Birçok insanlar bu samanyolu mamanyolu falan insanlara böyle anlatıyorlar. Ya bu diyalog işte diyorlar, biz onlara gidip tebliğ ediyoruz. Ya o zaman tebliğ deyin bunun adına. Aslında bunun altında başka şeyler, birçok kandırmacılar var. Yani insanları yanlış etkiliyorlar. İnsanlara yanlış gösteriyorlar. Yani diyaloğu savunan insanların belki bugün %80'i %90'ı bunu tebliğ olarak anlıyorlar. Diyorlar İslam'da tebliğ yok mu? İslam'da güzel ahlak yok mu? Biz diyoruz güzel bir ahlakla onlara gidip tebliğ ediyoruz, İslam'a hakkı anlatıyoruz. Böyle bakıyor insanlar. Bu adam mesela cahil veya bu adam tevil etmiş, bu adam anlamamış. Diyalog aslında küfri olan bir davet, küfri olan bir çağrıdır. Ama insanlar cehaletten veya tevilden anlayamıyorlar. Ha biz kalkıp hemen dememeliyiz ya bu insanlar kafir, müşrik, bu diyaloğu savunanlar, diyaloğu sevenler. Ama elebaşları bu işi bilerek yapanları belki de bizzat Müslüman değil, belki de bizzat onlardan olan kimseler. Ya gerçekten tevil etmiş insanlar, tevilden ve cehaletten mazur, ya da belki bizzatihi büyük nifak içerisinde olan, bizzat ondan olan insanlar var belki bu diyalogçuların başları içerisinde, ileri gelenleri içerisinde. Belki adamın aslı papazdır, bilmiyorsun. Kalbini yarıp bakmadık. Ama biz zahire göre hükmediyoruz. Diyemeyiz bu papazdır, nedir, münafıktır. Adam Müslümanım diyor. Kalbinde yarıp bakmadık. Neyse. Dostluk dedim ikiye ayrılıyor. Tevelli ve muvalat. Tevelli kalbinden onun küfrüne ve Müslümanlara üstün gelmesine rıza göstererek ona dost olmaktır. Bu tevelli, bu dinden çıkaran küfürdür. Ama bir de muvalat var. Maslahat icabı veya korkudan dolayı, ki maslahat icabı veya korkudan olursa caiz oluyor, ya da mal, mülk, makam, menfaat sevgisi için ailesini, çoluğunu, çocuğunu korumak, kurtarmak, mal, mülk edinmek için krallığı elinden gitmesin diye vesaire. Ya da bu makam, mülk o zaman da günahkar olur, büyük günah olur mesela. Ama yine dinden çıkaran olmaz. Bu da muvalat diyorlar buna. Buna da muvalat deniyor. Bu da dost. Dost edinmenin ama dinden çıkartmayan manadaki dostluk mefhumu. Yani dostluk mefhumu da dinden çıkaranı ve dinden çıkartmayanı diye tevelli ve muvalat diye iki kısım. Tevelli ve muvalat kalbinden küfrüne rıza gösterirse. Daha önce size Hatib İbni Ebi Belta'a hadisini anlattım. Hatib İbni Ebi Belta'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fetih için büyük bir ordu hazırlıyor ve kuzeye başka bir yöne doğru gideceğini ilan ediyor. El harbu hud'atun, harp hiledir hadisi var. Siyasettir, taktiktir. Resulullah Aleyhisselam büyük bir ordu toplayıp birden Mekke'nin tepesine çöküp fethedecek. Müslümanlardan birisi Hatib İbni Ebi Belta'a bu olayı anlıyor, öğreniyor, bir mektup yazıyor. Bir kadından o saçları beline kadar maşallah bir sürü saçı varmış, içine saklıyor mektubu. Yolda giderken Resulullah Aleyhisselam'a haber geliyor, vahiy geliyor. Bakın burada bir fayda, bu vahiy Kur'an'da yok mesela. Ha demek ki Kur'an dışında da bir vahiy söz konusu. Nerede bu vahiy? Kur'an'da yok böyle bir ayet. Bu da bir antiparantez, bir fayda olarak sünnetin vahiy olduğuna delil bakımından. Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geliyor, diyor Ali, git diyor falanca mevkiinde orada bir kadın göreceksin yolda, o kadını yakala. Üzerine ara, onun üzerine bir mektup var, o mektubu bana getir. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, bütün hadis kitaplarında var. Ali radıyallahu anh beraberine birkaç kişi gidiyorlar, gerçekten orada bir kadın yakalıyorlar. Kadın da Müslüman. Ali radıyallahu anh diyor, senin üzerine mektup var, çıkar. Kadın diyor ki, hayır, yok böyle bir şey. Ne demek? Diyor kadın, diyor, seni soyarım çırılçıplak, diyor, yani gerekirse işkence yaparım, o mektubu çıkartırım diyor. Bu sefer kadın korkuyor, çıkarıyor mektubu, saçlarının içerisinden çıkarıyor mektubu. Ve kadını da mektubu da alıp Allah Resulüne getiriyorlar ve mektubu Resulullah Aleyhisselam'a okuyorlar. Hatib İbni Bibelta, Bedir ashabından, salih bir zat, sahabe. Ha, kimse kalkıp da bu münafıktı diyemez. Sahabe olduğuna dair bütün hadis kitaplarında ümmet buna icma etmiş. Sahabedir. Ümmetin icmasıyla sahabe, sünnetle ve icmayla sahabedir. Nitekim birazdan söyleyeceğim. Peygamber Aleyhisselam onun mümin olduğunu söylüyor, tasdik ediyor. Sünnetle ve sahabenin icmasıyla sabittir ki o sahabe. Münafık diyemezsiniz. Neden diyor Hatip? Neden bunu yaptın? Peygamber sana ey Allah'ın Resulü diyor, benim üzerime acele etme diyor. Anlatayım diyor. Etrafındaki bütün insanların, Mekkelilerin yani muhacirlerin, Mekke'de müşriklerden tanıdıkları var, akrabaları var. Onların mallarını, çocuklarını geride bıraktıklarını koruyan bir takım şeyler. Ben diyor dışarıdan geldim, garibanım. Benim diyor Mekke'de akrabam şeyim yok. Müşriklerin içerisinde şeyinde. Dışarıdan gelip yerleşmişiz zamanında. Benim diyor oradaki akrabalarımı, çoluğumu, çocuğumu, malımı müdafaa edecek bir insan yok. Bakın bunu mal, çoluk, çocuk, dünya, akraba, dünyalık için yapmış bunu Hatib İbni Ebi Belta. Dünya menfaati için. Ne dersiniz? Şimdi bu tekfirciler Hatib'i tekfir etmeleri gerekir. Etmiyorlarsa kendileri çelişki içerisindeler. Nitekim yüzlerce, binlerce çelişki içerisindeler. Hatib İbni Ebi Belta diyor ey Allah'ın Resulü, ben diyor bunu bunun için yaptım. Ama diyor kesinlikle ben dinimden irtidat etmiş, dönmüş değilim diyor. Yazınız gelsin de ondan sonra devam edeyim. Diyor ki ey Allah Resulü, ben diyor irtidat etmiş, dinimden döndüğüm için bunu yapmadım diyor. Bakın dikkat edin, şimdiki söyleyeceğim kelimeye dikkat edin. Kalbimden küfre rıza gösterdiğim için de bunu yapmadım diyor. Ben sadece diyor oradaki akrabalarımı, çocuklarımı, malımı korumak için bunu yaptım diyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki evet diyor, bu diyor mümindir, doğru söyledi diyor. Ömer diyor ki ey Allah Resulü, bırak bu münafığın başını vurayım diyor. Hayır diyor. Bak Ömer radıyallahu anh orada tabi asıl olanı söylüyor. Bu asıl olan, bu doğru. Yaptığı nedir? Yaptığı münafıklıktır. Hatib İbni Ebi Belta'nın yaptığı münafıklıktır. Zahire göre bu münafık. Allah Resulüne ihanet, en büyük ihanet. Oradaki İslam ordusu peygamberlerden sonra yeryüzündeki en salih, en iyi insanlardan oluşmuş sahabe ordusu. Başkumandanları da en mübarek olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başkumandanları en büyük, en mübarek olan insan, askerleri de peygamberlerden sonra yeryüzündeki en salih olan, en mübarek olan insanlar. İslam'ın ordusu, dünyanın en mübarek ordusuna ihanet ediyor Hatib İbni Belda. İhanet ne? Mekke müşriklerine mektup yazıyor. Diyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu geliyor. Önleminizi, tedbirinizi alın. Onlara diyor ben şirin görünmek ve bu şekilde onlara şirin görünüp bir iyilik yapmak suretiyle çoluğumu, çocuğumu, malımı korumak için bunu yaptım. Ey Allah'ın Resulü, yoksa bakın dikkat et. Kalbimden küfre rıza gösterdiğim için ve dinimden irtidat ettiğim için yapmadım diyor. Bütün alimler, alim olanları kastediyorum, cahilleri değil. Alimler diyorlar ki burada kalbi istihlale delil var. Kalben bunu helal saymadı. Kalben küfre rıza göstermedi. Kalben. Yapmış olduğu küfürdür. Yapmış olduğu başkumandanı ve askerleri en salih olan bir orduya yapmış olduğu ihanet, peygambere ihanet küfürdür. Ve yapmış olduğu olay müşrikleri dost edinmedir. Yapmış olduğu olay müşrikleri dost, Hatib İbni Ebi Belta'nın müşriklere peygamberin ordusunu haber vermesi, elvela vel beradan akide, ikide bir soruyorsun, akide al sana akide işte. Bununla beraber ben kalbimden küfre rıza gösterdiğim için bunu yapmadım diyor. Amelin zahiri küfürdür, ihanettir. Kafiri dost edinmedir. Ama kalben ben bunu yapmadım diyor. Bak bu müvalat, müvalatın delili. Dinden çıkart bir an dostluğun delili ama büyük günah. Bununla beraber Peygamber Aleyhisselam diyor istiğfar et, Allah seni affetsin diyor. Ömer'e de diyor ki ey Ömer, bilmez misin diyor, bu Bedir ashabındandır. Allah Bedir ashabı için buyurdu ki bundan sonra ne dilerseniz işleyin, ben sizi affettim. Bundan sonra işledikleriniz size zarar vermez diye Allah Bedir ashabı hakkında Kur'an'da böyle buyuruyor. Bilmez misin ey Ömer diyor, bu diyor Bedir ashabındandır. Doğru söyledi diyor. Resulullah Aleyhisselam onun imanını tasdik ediyor. Onun İslam'ını tasdik ediyor. Onun yapmış olduğu zahiren nifaktır, zahiren küfürdür, ihanettir. Ama Resulullah ona sen kafir oldun demiyor. Vurun bu kafiri, müşriğin, münafığın boynunu demiyor. Hatta Ömer zahiren bunu söylese bile zahiren muvalat ve ile muvalat muvalat tevelli ve muvalat, yani el muvalat, muvalat yani dostluk iki kısma ayrılıyor. Tevelli ve muvalat. Muvalat altına iki ok çek. Tevelli ve muvalat. İlk baştaki muvalat umum manadaki muvalat. İkinci oku çektikten sonraki aşağıdaki muvalat hususi manadaki muvalat. O ilk baştaki muvalata şey diyebilirsiniz. Dostluk de Türkçe yaz. Mesela dostluk de altına iki çizgi çek. İki ok çıkar. Dostluk altına iki ok. Tevelli ve muvalat. Tevelli müşriği dost edinme ama kalben onun küfrüne rıza göstererek ve onun Müslümanların üzerine galebe çalmasına sevinerek, razı olarak ya kafir geliyor, Müslümanı eziyor, yok ediyor. Kafirin davası İslam'ı yok etmek. Batılı hakkın üzerine getirip, batıl ile hakkı vurup, hakkı yok etmek. Bunu kalben bunu seviyorsa, bunu destekliyorsa, kalben buna razı oluyorsa, bu dinden çıkaran dostluktur. Ama bunu yapmıyorsa, maslahat için yapıyorsa, yani dostluk ama maslahat için yapıyor. Ya da korktuğu için yapıyor. Ya da ikrahı mülci olduğu için yapıyor. İşkence veya ölüm tehdidi. Ya da mal ve mülk için çoluğu çocuğu Hatib İbni Belta'nın yaptığı gibi. Ha, maslahat için olursa, ikrah ile olursa, ikrahı mülci. Ya da zorluktan dolayı, mecburiyetten dolayı o zaman helal olur, caiz olur ama mal, makam, çoluk çocuk için olursa o zaman büyük günah olur. Ama yine de dinden çıkaran küfür olmaz. Anlaşıldı mı? Yani dostluk altına iki çizgi, tevelli ve muvalat. Tevelli dinden çıkaran dostluktur, muvalat dinden çıkartmayan dostluktur. Ve aradaki farkı da kalbi istihlal. Kalben onu helal sayma veya saymamayı ayırıyor ikisinin arasını. Ve kitapta ve sünnete ve selefte birçok deliller var bu konuda. Bakın bekleyeyim mi? Tevelli ve muvalat sanırım tamamlandı. Daha yani ne söyleyeyim? Tevelli ve muvalat, ondan önceki ne konuşuyorduk? Biz nereden geldik buraya? Suudi Arabistan hükümeti mesela kafir demelerin bir sebebi işte Amerikan askerlerinden yardım aldı Saddam'a karşı. Aslında Suudi Arabistan buna mecbur kaldı. Yani Suud'un ordusu yok. Suud'un düşmanları çok. Yemen onun düşmanı. Yemen'in Suud topraklarında gözü var. Ürdün onun düşmanı. Ürdün'ün Suud topraklarında gözü var. Katar'la arasında siyasi sorunlar var. Saddam'ın Suud topraklarında gözü var. Saddam'ın bütün Körfez ülkelerinde gözü var idi. Kuveyt'e girdi. Suudi Arabistan topraklarına girdi. İki köyünü fethetti. 200-300 kilometre kadar, 100 veya 100-150 kilometre kadar Suud topraklarına tanklarla girdi. Kuveyt'e girdikten sonra Suud'a da girdi Saddam. Tanklarla iki tane köyü fethetti. Ve Saddam diyordu ki ben bir hafta sonra Katar'dayım. Suud, Muud, Katar, Körfez ülkeleri falan hepsini ben götüreceğim diyordu Saddam. Ha, Amerika Saddam'a yeşil ışık yakmıştı, Saddam fasıktı vesaire, ayrı mesele. Ayrı mesele. Ama Saddam deliydi. Yani sonradan inşallah akıllandı, tövbe etti, istiğfar etti. Allah gene ilim ehli rahmet okuyorlar. Baştan binbaz falan ona kafir diyor Saddam'a. Bahsiydi. Bahsi küfür hareketi. Layık bir hareket. Ama diyorlar Saddam sonra pişman oldu en son şeylerine falan. İlim ehli rahmet okuyorlar. Allah affetsin. Çünkü Saddam son zamanlarına çok değişti. Gerçekten çok değişti. Allah affetsin yani. Allah Allah affetsin. Ama Saddam Amerika'nın bu şekilde oyununa geldi. Belki de gelmek zorundaydı. Belki başka çareleri de yoktu. Müslümanlar aciz, Müslümanlar zavallı durumda. Yani bütün İslam ülkeleri, bütün Arap ülkeleri, İslam ülkeleri hepsi birbirine düşman. Suud'un Katar'la arasında siyasi sorunları var. Yok Dubai'yle sorunları var. Yok Saddam böyle Suud topraklarında Saddam'ın ve Körfez ülkelerinde gözü vardı. Kuveyt'e girdi, Suud topraklarına girdi, tanklarla iki köyünü fethetti, 100-150 kilometre kadar girdi ve diyordu ki Saddam bir hafta sonra Katar'dayım ben. Bunu yapıyordu. Katar'a bir fırlattığı bir tane füze var 10 metre boyunda. Görüyoruz çöle gittiğimiz zaman gördü çölde. Devam ediyorum böyle konuşmaya ama müsait misiniz? Yani müsait olmadığınız yerde hemen çıkar kapatırım. Yani Saddam böyle. Yemen'de Suudi Arabistan'ın güneyi, Suudi Arabistan'ın güneyinde çok büyük bir bölge. Üsame bin Laden'in dedeleri tarafından, Üsame bin Laden'in dedesi tarafından 2. Suudi Arabistan'ın kurucusu Melik Abdülaziz var ya, Melik Abdülaziz ile Üsame bin Laden'in dedesi veya dedelerinden birisi anlaşıyorlar. Ve Üsame bin Laden'in dedesi o kabileleri Melik Abdülaziz'e, Suud'un ikinci Suud devletinin kurucusuna itaat ettiriyor. Ve bu şekilde aslında Yemen'e ait olan büyük bir Suudi Arabistan'ın güneyi, güneyinde çok büyük bir bölge Yemen'den kopup bu sebepten dolayı Suudi Arabistan yönetimine giriyor. Ondan dolayı Üsame bin Laden'in ailesi Suudi Arabistan'da çok en zengin ailedir. Suud'un telekomu, bilmem ne komu, Mekke'nin ve Medine'nin, Kabe'nin, iki harameynin hizmeti, temizlikçisi, şey, hepsi onların elindedir. Ciddiye gidin, ciddinin yarıdan fazlası onlardır. Şirketler, mirketler, telekomlar. Üsame bin Laden ailesi Suudi Arabistan'ın en zenginin büyük ailesidir. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan onların önünü açmıştır. Suudi Arabistan'daki güneydeki büyük bir bölge Üsame bin Laden'in dedesi Melik Abdülaziz'e ittifak ettiği için Yemen topraklarından kopmuş, Suudi Arabistan'a dahil olmuştur. Bundan dolayı Yemen Suudi Arabistan'a nefret ediyor ve ilk fırsatta Suud topraklarına girip bu toprakları, kendi topraklarını geri almak istiyor. Bu Körfez hadiseleri olduğunda Saddam, bakın tekfirciler bunları hiç anlatmazlar. Belki bilmezler bile bunları. Kalkarlarsa kafir, kafir, kafir, kafir. Bu siyasi olayları hiç bilmiyorlar. Ya da işlerine gelmiyor bilmek. Saddam Kuveyt'e girdiğinde Suudi Arabistan'da 1 milyon tane Yemenli işçi vardı. Suudi Arabistan 1-2 gün içerisinde bütün bu 1 milyonluk işçiyi hepsini sınır dışı yaptı, biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Yemen'de böyle savaş hali gündeme geldiğinde, Yemen'in Suud topraklarına gözü var ya, arada bir düşmanlık var. Bir saniye. Yemen ordusunu sınıra sığdı, yığdı. Yığdı, yığdı. Bütün Yemen ordusu toplandı, Suudi Arabistan sınırında biriktiler. Hatta o günlerde Suudi Arabistan'dan birkaç tane savaşan uçak, jet uçağı kalktı ve sınırı bombaladılar ve Yemen'e aklınızı başında toplayın, sakın yanlış bir şey yapmaya kalkmayın dediler. Ve o günlerde 1 milyon kadar Yemenli işçi Suudi Arabistan'dan birkaç gün içerisinde sınır dışı edildi, Yemen'e geri gönderildi. Çünkü Yemenliler kara kuru, zayıf ama acayip hareketli, zeki, çevik, enerjik, savaşçı adamlardır. İşçisi bile eline bir bıçak geçirdi mi birkaç kişiyi doğrar gider. Yemenliler şeydir, Yemenliler çevik insanlardır, zeki insanlardır, savaşçı insanlardır, şeydir. Öyle şişman, hantal, böyle göbekli möbekli bir tane Yemenli bulamazsınız. Şeydirler, hareketli, enerjik. Aynı Afganlar gibi, Afganlar da, şimdi Yemenli dağlık bir bölge, dağ insanıdırlar, dağ bedevileri. Yani çöl bedevileri bir musibet, dağ bedevileri ayrı bir musibet. Biliyorsunuz Osmanlı'nın fethedemediği tek ülke Yemen'dir. Ne Osmanlı, ne İngiliz, ne kimse, kim geldiyse bir Afganistan'ı bir de Yemen'i fethedememişlerdir. Dağ bedevileridir. Dağ bedevileri çevik, enerjik, güçlü, kuvvetli, savaşçı insanlardır. Bir Afganistan'ı bir de Yemen'i ne Osmanlı, ne İngiliz, ne kim fethedemediler. Defalarca ordu gönderdiler, fethedemediler. Bundan dolayı. Yani Yemenliler şeydir. Orada mısınız? Beni dinliyor musunuz? Yani Yemen Suudi Arabistan'ın başına bela olacaktı o günlerde. Yemen ordusunu sınıra yığdı. Orada mısınız? Ondan sonra dediğim gibi Üsame Bin Laden'in dedesi Melik Abdülaziz ile anlaşıp Suudi Arabistan güneyinde çok büyük bir bölgeyi, oradaki Bedevileri Suud Kralı'na itaat ettirip orayı Yemen'den koparıp Suud'a dahil ettiler. Onun için Yemen o toprakları geri istiyor şu anda. Bir zamandır. Yani Suud kurulduğundan beri. Ve Suudi Arabistan'da bir asker, bir ordu yok. Araplar ordu kuramıyorlar. Bu biraz şey meselesi, biraz örf meselesi. Yani yanlış mı? Evet yanlış, ama yapamıyor adamlar işte. Elinde değil. Elinde değil. Yani Araplar Türkler gibi veya diğer Acemler gibi değiller. Araplar özellikle bu körfez ülkeleri, yani Suud, Katar, Kuveyt falan ülkeleri, bunlar ordu kuramıyorlar. Örfleri buna müsait değil. Siyasetleri buna müsait değil. İslam gelmeseydi Araplar hiçbir zaman devlet kuramayacaklardı, devlet de yönetemeyeceklerdi. Arapların örfünde yok bu. Araplar kabileler halinde birbirleriyle idiş kakış yaşarlardı. Yıllarca, yüzyıllarca böyle yaşadılar. Kabile kabile çölde. İslam geldi, Araplara bir düzen verdi, bir nizam verdi, devlet kurdular. Dünyaya hükmettiler Araplar. Yani Müslüman olan Müslümanlar. İslam gelmeseydi Araplar hiçbir zaman bir devlet sahibi olamayacak. İslam'dan önce asırlardır Araplar var, hiçbir zaman bir devletleri olmadı Arapların. Yani Arapların biraz ruhunda yok. İslam onlara bu cihat ve siyaset ruhunu verdi. İslam'da var. Yani Araplar Araplar bu yönden problemli. Bir ordu kuramıyorlar. Evet yanlış mı? Yanlış. Kurmaları gerekir mi? Gerekir. Ama yok, yapamıyor işte adamlar. Yapamadılar. Çeşitli yani örften dolayı, siyasetten dolayı, aradaki fitnelerden dolayı, zaten bir de İslam'dan uzaklaşmış insanlar. Ve Yemen Suud'a böyle düşman. Katar Suud arası bozuk. Saddam Suud'da ve Körfez ülkelerinde gözü var. Ürdün'e gelelim. Ürdün'de son Osmanlı Şerifi'nin, son Osmanlı'nın Hicaz Şerifi emiri olarak atamış olduğu adamın, Hüseyin'di yanlış hatırlamıyorsa adı, onun şu an oğlu yönetiyor Ürdün'ü. Yani şu an Ürdün'ü yöneten kral Hüseyin mi Hasan mı, onun dedesi de Osmanlı'nın Mekke ve Medine'ye Hicaz emiri olarak tayin ettiği son emir. Ürdün'de biz diyor Hicaz emiriyiz diyor. Mekke Medine Hicaz bizim diyor. Ürdün'de onun için Suudi Arabistan'da gözü var. Buyur buradan yak. Ürdün'de Suud'a düşman. O Ürdün'de Hicaz'ı, Mekke Medine'yi ve Mekke Medine emirliğini geri istiyor. Ürdün'de bir fırsatta, yani Saddam kuvvete girdiğinde Ürdün hemen ayaklandı. Hazır pozisyona geçti. Yemen hemen askerlerini, ordusunu sınıra yığdı. Suudi Arabistan'da gözdağı vermek için sınırları bombaladı. Yemen sınırını ve 1 milyon tane Yemenli işçiyi sınır dışı etti. Hatta burada Katarlı arkadaşlar anlatıyorlar. O günlerde burada çarşıda böyle büyük ebat bıçaklar bitti diyorlar. Bizim arkadaşlar işte böyle emniyetçilerden falan duymuşlar. İstihbaratçılardan, emniyetçilerden, yani akraba, eş, dost aracılığıyla çarşıda Filistinliler, Ürdünlüler falan, onlar da böyle Filistinliler, Ürdünlüler şeydir, dövüşçü, çevik insanlardır yani. Sporcu, çevik, hareketli, enerjik insanlardır. Hemen ortalık karıştığında piyasada ne kadar böyle büyük boy, iri bıçaklar varsa toplamışlar. Katarları kesecek, komşularını kesecekler. O zaman Katar hükümeti bütün Katarlılara her birine Kaleşnikov ve sandık sandık mermi dağıtıyorlar. O Kaleşnikovlar ve mermiler hala bugün Katarların evlerinde duruyor, biliyor musun? Her Katarlının evinde en az bir Kaleşnikov, birkaç sandık mermisi vardır. Ta o zamanlardan bunu dağıttılar. Bari biz bir şey yapamayacağız, her Katarlı kendi canını korusun diye. Saddam kuvvete girdiğinde bir hafta sonra Katar'dayım dediğinde çarşıda bıçak kalmadı. Filistinler, Ürdünler satın almış bütün bıçakları. Komşularını kesiyor. Bunlar yaşandı, bu olaylar. Bunu bize arkadaşlar anlatıyorlar. Ürdünlerin Suud'da, yani Ürdünlerin de Körfez ülkelerinde yani arada haset de var. Biliyor musun? Yani şimdi Ürdün fakir. Dinliyor musun beni? Ürdün fakir. Bunlar işte Saddam 90 yılı ya. Saddam kuvvete girmedi mi 90 yılında? İlk Amerika'nın ilk Suudi Arabistan'a kuvvete gelip yerleştiği Saddam 90 yılında, 90 senesinde. Ve Saddam kuvvete girdi, Suud topraklarına girdi 100-150 kilometre ve bir hafta sonra Katar'dayım dedi. O zaman 90 senesinde oluyor bunlar, kışın. O zamanlar yürüyüşler müyüşler falan olurdu meydanlarda, şeylerde, üniversite öğrencileri falan sokaklara dökülmüştü. Biliyorum o günleri. Bu ayrı mesele. Ondan sonra bunlar 90 senesinde oluyor. Yani Araplar da kendi aralarında problemli ve sorunlu, bir Arapların bir ordusu yok. Olmalı ama yok işte. Yani ortam, durum, şartlar, konum vesaire yok işte. Mecburiyet, zorunluluk, cehalet. Bir kere insanlar her şeyden önce akideyi bilmiyor. İnsanlar akideyi bilmiyor. Yani bu akideyi bilmeyen insanlar, dini bilmeyen insanlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesini bilmeyen insanlar, en azından şeriata dil uzatmamaları, hakaret etmemeleri, çağın gerisi dememeleri bile büyük bir şey. Yani bu Arap memleketlerine böyle Allah'ın dinine dil uzatan, aşağılayan, alay eden bulamazsınız bir tane. Git Suudi Arabistan'da bir tane böyle, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Katar'da, şeyde, Bahreyn'de, Irak'ta, şeyde, Araplardan, biraz Kuzey Afrika ülkelerine, Mısır'da, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, oralarda bulursunuz. Lübnan'da bulursunuz, Suriye'de ve Ürdün'de bulursunuz, Filistin'de bulursunuz. Biliyor musunuz, Filistinlilerde ve Ürdünlülerde birisi kızdığı zaman Allah'a küfrederken, daha ilk Allah'a küfrederek başlar küfretmeyi. Bunu hiç biliyor musunuz? Özellikle Filistinliler. Tabii. Aynı bizim Türkiye'deki çingeneler gibi. Birisi kızdı mı daha ilk ağzından çıkan ilk küfür Allah'a küfretmekle başlar. Filistinliler. Müslüman tabii ya. Tabii Allah'a küfreden Müslüman olur mu? Ama asıl da Müslüman. Yani ben Müslümanım diyor. Müslüman anne baba çocuğu adı Muhammed Ahmet. Kuveyt'i ifsat edenler, Kuveyt'e zinayı götürenler, içkiyi, kumarı götürenler, Kuveyt'i rezil kepaze edenler Filistinlilerdir. Hep Yahudilerden kaçıp oraya giden Filistinliler Kuveyt ifsat ettiler. Kuveyt'teki bütün zinakarlar, hokkabazlar, içkiciler, şeyler, kumarbazlar hepsi Filistinlidir. Filistin çok berbat bir halk aslında. Filistin deyince gözünüze kahramanlar çıkıyor hep, değil mi? Hiç de öyle değil. Belki onların içerisinde bir küçük bir grup, küçük bir kesim. O da yani samimi olduklarına inanıyoruz ama Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin, Allah yardımcılar olsun. Menheşlerinde yani arızalar var. Biz de tenkit ediyoruz. Allah ıslah etsin Müslüman kardeşlerimiz. Ama menheşlerinde var. Yani samimiler ama doğru olan menhece göre yol tutturamamışlar. Allah ıslah etsin, Allah yardımcılar olsun. Onlar küçük bir grup, küçük bir kesim. Filistinler, Ürdünler çoğusu cahil. Namazdan, niyazdan haberleri bile olmaz. Yok yani ben tanıdığım var. Ürdünler var. Filistinler var. Yani dediğim gibi bilmiyorlar. Ve ya Hamas işte o küçük bir kesim dediğim onlar işte. Yoksa çoğusu cahil, çoğusu dinden uzak, fasık, hiç İslam'la alakası olmayan, daha küfür ederken de Allah'a küfür etmekle başlayan, Kuveyt'e zinayı, içkiyi, kumarı, her türlü pisliği götüren, Kuveyt'e, Mısır'a, Kuveyt'i ifsat eden hep Filistinliler. Yani belki de aynı Irak'taki gibi, Irak'ta da hep Şiiler vardı, Irak'ta da hep Sofiler vardı. Alimler öyle diyorlar, oradaki Şiilerin, Sofilerin başına Allah'ın verdiği bir belaydı. Allah'a şirk koşmayı, kabirlere tapınmayı insanlar tevhid diye biliyorlardı Irak'ta. Allah Teala da böyle bir bela verdi onların başına. Sizin başınıza gelen belalar kendi illerinizde işlediklerinizden dolayıdır diyor Allah Teala. Filistin'de Allah alem böyle. Filistinlilere de bu Yahudi belasını verdi başına. Filistinliler de yüzde yani çoğunluğu daha küfür ederken Allah'a küfür ederek başlar küfür etmeye. Aynı bizim Türkiye'deki çingeneler gibi. Vakit mi geri sayıyor, ne vakti anlayamadım. Vakte göre mi bu? Tamam, kapanırsa açarız. Ondan sonra yani Suudi Arabistan bu şekilde Amerikanlardan Saddam'a karşı yardım almak zorunda kaldılar. Velev ki yanlış idiyse bile bunlardan dolayı onlara kafir diyemeyiz. Peki onlara kafir diyenler, bakın size enteresan bir soru soracağım. Suudi Arabistan Amerika'dan yardım aldı, kafir oldu. İşte kafirleri kendine dost edindi. Üsame Bin Laden, Mücahitler, Taliban yıllarca Afgan cihanına Amerika'dan yardım aldılar. Pakistan üzerinden. Onları niye kafir demiyorlar bu tekfirciler? Aldılar evet, belgelerle sabit, sahih. Amerika'nın işine geliyordu Rusya'nın yıkılması. Amerika almadıkları aldılar. Pakistan üzerinden silah, Pakistan üzerinden, Pakistan aracılığıyla, Pakistan üzerinden maddi ve manevi olarak silah, para, her türlü yardımı da aldılar. Hepsi de aldılar. Taliban aldı, Afgan mücahitleri hepsi aldılar. Almadık iddia ediyorlar. Yalan. Aldılar. Amerika'nın işine geliyordu Rusya'nın yıkılması. Ne almadı? Yani ispat ederiz inşallah. Buluruz belgelerini, şeylerini, yani gerekirse, çok gerekirse bunu ispat ederiz inşallah. Aldılar, alıyorlar, hala da alıyorlar. Pakistan üzerinden. Pakistan aracılığıyla. Yani orada da çok, yani Üsame Bin Laden, Taliban, Afgan mücahitleri, bunlar Amerika'nın Rusya'ya karşı mücahitlerin cihadına Amerika'dan yardım alınca onlar kafir olmuyorlar. Onlar kafirler dost edilmiş olmuyor ama Suudi Arabistan mecbur kaldığı için oluyor. Tabii bunlar gerçekler. Ne komik oluyor? Yani bu söylediğim saçma mı oluyor? Ha, yani siz diyorsunuz onlar almadılar. Mücahitler Amerika'dan yardım almadılar. Peki inşallah ben bunu size ispat edeceğim. Madem öyle. İnşallah. Hangi sözleri saçma? Ha, ona mı diyorsunuz? E tabii öyle yani. Öyle. Yok tamam, ben yanlış anladım o zaman. Özür dilerim. Ondan sonra yani velev ki Suud diyelim ki hata dahi olsa, ki mecbur kaldık diyorlar. Gerçekten mecburiyet vardı. Velev ki mecbur olmasalar da yine de bundan dolayı küfür diyemeyiz. Yani dinden çıkaran küfür diyemeyiz. Diyelim ki gerçekten mecbur da kalmadılar. İhtiyaç da yoktu, ki vardı ama mecbur da idiler. Ama diyelim ki mecbur olmadılar. İhtiyaç da yoktu. Mecburiyet de yoktu. Yine de küfür diyemezsiniz. Ondan sonra siz bir kere şey deneyin. Suudi Arabistan insanları küfre zorluyor. Suudi Arabistan nerede insanları küfre zorluyor? Hangi küfre zorluyor? Suudi Arabistan kimi küfre zorluyor? Neyde küfre zorluyor Allah aşkına? Biliyor musun? Suudi Arabistan şu anda kabirlerin tapınılmadığı, kabirlere secde edilmeyen, kabirlere doğru namaz kılınmayan, kabirlere sığınılmayan, açıktan zahir olarak kabirleri tavaf edilmeyen dünyadaki tek Müslüman ülke Suudi Arabistan. Siz biliyor musunuz Osmanlı Devleti 400 sene Hicaz'da kaldı. Mekke ve Medine 400 sene, 400 küsür sene. Bu 400 sene boyunca Osmanlı bir kere dahi olsun orada kabirlere tapanları engellemedi. Tek bir söz bile söylemedi. Karşı çıkmadı asla, hiçbir zaman. Ben bilmiyorum, yok böyle bir şey. Kabirleri tavaf edenleri, kabirlere secde edenleri, kabirlere sığınırları, kabircileri, kabirlere ibadet edenleri, kabirleri, sufileri ve şialar, şialar ve sufiler gelip Suudi Arabistan'da sahabe kabirlerine tapıyorlardı, secde ediyorlardı, tavaf ediyorlardı, ellerini yüzlerini sürüyorlardı, sığınıyorlardı. Ne zaman Suud devleti kuruldu bunları yasakladı. Devlet olarak bunu yasakladı. Bak bu tevhidle hükmetmedir. Tevhid Allah'ın indirdiğidir ve Allah'ın indirdiğiyle hükmettiler. Osmanlı 400 sene kaldı Mekke'de ve Medine'de, Hicaz'da. Bir kere olsun onları engellemedi. Ne şiaları ne sufileri. Ama Suudi Arabistan'dan kurulduğu ilk günden itibaren Suudi Arabistan'ın kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman Suud'da bir kabri tavaf edildiğini, secde edildiğini, kabre doğru namaz kılındığını, kabirlere sığındığını göremezsiniz. Yine sufiler şunu da iftira ediyorlar. İşte Suudlular, Vahabiler güya geldiler, kabirleri buldozerlerle yıktılar, düzlediler falan. Bu da yalan. Kabirlerin üzerindeki kubbeleri yıktılar. Kabirlerin üzerindeki binaları, türbeleri yıktılar. Kabirlerin kendilerini yıkmadılar. Kabirlerin kendilerini çiğnemediler. Sahih-i Müslim'de hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'a emrediyor. Diyor ki ey Ali, git diyor, ne kadar diyor yerden yükseltilmiş üzerine bina kubbe yapılmış kabir varsa gidiyor yık ve sadece bir karış yüksekliğinde kalsın diyor kabirler. Suudi Arabistan'da aynı bunu yaptılar. Vahabi dedikleri ki onlar aslında Hanbeli mezheptir. Vahabilik diye bir şey yoktur. Onlar Hanbeli mezhebidir. Suudi Arabistan bugün Hanbeli mezhebine göre yönetiliyor. Yalnız Hanbeli mezhebinde bir özellik vardır. Peygamberin sahih bir hadis geldiği zaman sahih hadisi reddedip sahih hadisten peygamberden yüz çevirip mezhebin kavlini sahih hadisin önüne geçirmezler. Türkiye'de Hanefilerin ve Şafilerin yaptığı gibi. Bu Hanbeli mezhebinde bir özelliktir. Asırlardır Hanbeli mezhebi böyle olmuştur. İmam Ahmet'ten günümüze kadar. Aslında Şafii, Maliki ve Hanefi mezhepleri de böyledir. Aslında mezhep imamları bizzat kendileri böyleydi. Ebu Hanife diyor, eğer siz benim diyor bir içtihadımın peygamberin sahih bir sözüne ters düştüğünü görüyorsanız asla diyor kesinlikle benim içtihadımı terk edin ve peygamberin sahih hadisine uyun. Ebu Hanife bunu söylüyor. Ebu Hanife diyor ki siz diyor benim bir içtihadımın, bir fetvamın, bir sözümün peygamberin sahih bir hadisine ters düştüğünü görüyorsanız benim sözümü terk edin, içtihadımı terk edin ve peygamberin sahih hadisine uyun diyor Ebu Hanife. Aynısını İmam Şafii söylüyor. Ben diyor eğer böyle yapmazsam benim diyor aklımın gittiğine, delirdiğime hükmedin diyor benim. Benim diyor deli olduğuma hükmedin. Ben diyor bir şeyde içtihat edeceğim, fetva söyleyeceğim. Ondan sonra da siz bana peygamberin sahih bir hadisini getireceksiniz, buna ters. Ben diyor peygamberin sahih hadisine dönmezsem benim deli olduğuma hükmedin diyor İmam Şafii. Başka bir sözünde İmam Şafii de İmam Ebu Hanife de diyorlar benim sözümü alın duvara çarpın diyorlar. Buna benzer İmam Malik'ten ve İmam Ahmet'ten de buna benzer sözler var. Dört mezhep imamları, bütün selefi salihin imamları böyle. Hiçbirisi taassup göstermezlerdi. Ve hiçbirisi kendi kavillerine, yani peygamberin sünnetine, peygamberin sahih hadislerine yüz çevirip kendi kavillerine taassup gösteren bir mezhep kurmadılar. Ve böyle bir mezhebe insanları davet etmediler asla. Bunlar Ebu Hanife'den, İmam Şafii'den, İmam Malik'ten, İmam Ahmet'ten 300 yıl, 203 yıl sonra çıktı bu mezhep taassubu ortaya. Herkes belli bir mezhebe bağlanmak zorunda. Her kim belli bir mezhebe bağlanmazsa kafir olur, yok dinsiz olur, şey olur. Her kim hangi mezhebe bağlanırsa o mezhebe bağlanmak zorunda. Sahih hadisle gelse onu terk etmek zorunda. Bunlar mezhep taassubu. Bu mezhep imamlarından 200 sene, 300 sene sonra ortaya çıktı. Bu taassup. Ve bu taassubu reddeden en büyük delil de sahabelerdedir. Sahabelerden hiçbirisi başka bir sahabeye sen eğer İbni Mesud'a sorduysan bir başkasına soramazsın. Bundan sonra sadece İbni Mesud'a sormak zorundasın. Sen de Ali'ye sorduysan, Ali'ye fetva sorduysan, Ali'ye içtihat sorduysan bir daha bundan sonra sadece Ali'nin mezhebine uymak zorundasın. Ali müştehidine uymak zorundasın. Bundan sonra sadece Ali'ye soru sormak zorundasın. İbni Mesud'a gidip soramazsın. İbni Abbas'a, İbni Ömer'e gidip soramazsın. Sahabelerde böyle bir şey yoktu. Ama mezhep imamlarından 300 sene sonra bu mezhep taassubu ortaya çıktı. Sadece Ebu Hanife'ye soracaksın. Sadece ona uyacaksın. Başkasına uyamazsın taassubu. Peygamber dahi olsa uyamazsın taassubu. Mezhep imamlarından 200-300 sene sonra ortaya çıktı. Mezhep imamları asla böyle bir şey insanları davet etmediler. Bismillah. Bismillah devam ediyorum. Ses geliyor mu? Yok, rica ederim. Ha, yani bu mezhepler konusunda konuşuruz yani, eğer müşkilat varsa bilahare sonradan alırım sorunuzu veya müşkilatınızı. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Aslında gerçi son derece dağınık gidiyoruz ama belki böylesi hayırlı olur yani. Her şeyden bu arada her şeyden konuşuyoruz yani. Şeyi söylüyordum. Mezheplerden mezhep imamlarının hiçbirisi bir mezhep kurup bir kişi sadece bir mezhebe tabi olmak zorunda, başka bir mezhebe uyamaz, peygamberden hadis gelirse, sahabeden kabul gelirse onlara dönüş yapamaz, böyle hiçbir mezhep imamı böyle bir şey demedi. Bilakis tam tersini söylediler. Ve sahabelerden hiç kimse sen İbni Mesud'a sorduysan, ondan içtihat aldıysan, fetva aldıysan bir başka Ali'ye soramazsın, bir başka Ebu Bekir'e soramazsın diye böyle bir taassup sahabede de yoktu. Yani ortada ilim ehli vardır ve hangi ilim ehlinden olsan, bildiğin, güvendiğin ilim ehli, alim olan hangisinden sorarsan sorulur, deliliyle ona uyulur. Hanbeli mezhebinde Türkiye'deki Şafilerde ve Hanefilerde olduğu gibi bir yine Suriye'deki Şafilerde, Hanefilerde olduğu gibi bir Hanbeli mezhebinde taassup yoktur. Hanbeli mezhebinde eğer mezhebin kavli Peygamber Aleyhisselam'ın sahih bir hadisine, sünnetine ters düşüyorsa o kavle taassup göstermezler ve Peygamber Aleyhisselam'ın sahih hadisine dönerler. Bu da Selefi Salihinin yoludur. Sahabenin yoludur. Bu Hanbeli mezhebinde güzel bir şey. Yani belki nadiren böyle bazı Hanbeli alimler taassup gösterdikleri oluyorlar ama umumen genel olarak Selefin yolu budur. Selefin yoluna uyuyorlar. Taassup göstermiyorlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'dan sahih bir hadis geldiğinde mezhebin kavline Resulullah Aleyhisselam'dan sahih bir hadis geldiğinde mezhebin kavline taassup göstermiyorlar. Ve Suudi Arabistan bugün Hanbeli mezhebiyle yönetiliyor. Hanbeli mezhebi orada hakimdir ama dediğim gibi müteassıp olmayan sahih hadis ile mezhebin kavli birbirine ters düştüğünde yine alimlerin nezaretinde sahih hadise döndükleri birçok meseleler var. Taassup göstermiyorlar. Bu konulara sonra girer. Şimdi bu sorularınızı sonra sorun. Ben sözümü tamamlamaya çalışayım. Zaten vakit şu an az. Bu sorularınızı sonra sorun. Yani şunu diyordum. Vahabilikten buraya geldik. Yani Vahabilik diye bir şey aslında yok. Bu Vahabilik diye itham edilen insanlar bunlar Hanbeli mezhep. Ve bunlar Selefi Salihinin, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in akidesi üzere olan insanlar. Ve bunlar o dönemde Osmanlı'nın son yıllarında içlerinden bazı ilim ehli olan insanlar çıktı. Hadis ehli, fakih olan insanlar çıktı. Ve bunlar Sufilerin ve Şiaların bu kabirlere tapınmalarına, kabirlere secde etmelerine, tavaf etmelerine, kabirlerde yatan ölülerden yardım medet ummalarına, Allah'la kendi aralarına şefaatçi edilmelerine, ki yanlış bir şefaat anlayışı, İslam'da doğru bir şefaat anlayışı da var ki Sufilerin ve Şiaların yanlış bir şefaat anlayışı vardır. Bunu sonra ayrıntılı olarak konuşuruz. Ve tarikatlarda, Sufilerde ve Şia'da birçok hurafeler vardır. Batıl ve hurafe olan şeyler vardır. Bu Suud'da çıkan bu insanlar bu Şiaların ve Sufilerin, tarikat ehlinin bu hurafelerine karşı çıktılar. Dediler bunlar yoktur. İslam'da böyle bir şey yok. Dinde böyle bir şey yok. Ve bu Sufiler ve Şialar bunlara Vahabi adını taktılar. Yani aslında Vahabilik diye bir şey yok. Ha, o Vahabi diye itham edilen insanların içerisinden bir tane de Muhammed İbn Abdülvehhab diye ona nispeten buna Vahabi dediler. O da ilim ehli birisiydi. Hanbeli mezhebi. Bizzat kendisi diyor Muhammed İbn Abdülvehhab. Diyor ki ben diyor Hanbeli mezhebine uyuyorum. Hanbeli mezhebi usulü üzereyim diyor. Hatta böyle mezhepleri falan hiç karıştırmamıştır. Sadece tevhidi gündeme getirmiştir. Muhammed İbn Abdülvehhab tevhidi gündeme getirmiş. Dört mezhep imamının, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in akidelerini, inançlarını gündeme getirmiş. İnsanları bu inanca davet etmiş, tevhide davet etmiş. Ve Sufilerin ve Şiaların hurafelerine, batıllarına, bid'atlarına karşı çıkmıştır. Ve insanlara bu şekilde nasihat etmişlerdir. Ondan dolayı Sufiler ve Şialar Muhammed İbn Abdülvehhab'a ve ona uyanlara, bu fikre gidenlere, Suud'daki Hanbelilere Vahabi demişlerdir. Yoksa Vahabilik diye bir şey yoktur. Bunlar Hanbelidirler. Selefi Salihinin inancı, dört mezhep imamının itikadı, inancı üzeredirler. Ve Sufileri ve Şiaların hurafelerini reddettikleri için Sufiler ve Şialar onlara Vahabi adını takmışlardır. Osmanlı 400 sene kaldı Mekke'de ve Medine'de, Suud'da. Ve 400 sene boyunca orada kabirlere tapınıldı. Kabirler tavaf edildi, kabirlere secde edildi, kabirlere doğru namaz kılındı, kabirlerin yanında kurbanlar kesildi, kabirlerde yatan, yani onlar sahabe de olsa, en mübarek insanlar da olsa peygamberlerden sonra onları sevgide aşırıya gittiler, onlara saygıda aşırıya gittiler. Bu aşırılık bir sevgi ve saygı alameti değildir, İslam'ın emrettiği bir şey değildir, bu şirke kapı açan bir şeydir. Ve nitekim tarih boyunca birçok insanlar bu kabirlerden dolayı, kabirlerdeki kabirlere karşı aşırı sevgiden dolayı şirke düşmüşlerdi. İslam bundan dolayı bir seddi zeriya olarak kötülüğe giden yolları kapatma babından, hükmünden dolayı bu kapıları kapatmıştır İslam. Hatta bundan dolayı Peygamber Aleyhisselam kabir ziyaretini ilk başlarda yasaklamıştı. Sonradan Müslümanlar, sahabeler İslam'ı iyice öğrenip anladıktan sonra kabir ziyaretini serbest bıraktı Peygamber Aleyhisselam ve dedi ki kabirleri ziyaret etmek ölümden, ahiretten ibret almak içindir. Size baştan kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık İslam'ı öğrendiniz, anladınız, akideyi, tevhidi anladınız. Artık bundan sonra kabir ziyareti yapabilirsiniz. Niçin yapabilirsiniz? Onu da söylüyor Peygamber Aleyhisselam. Kabir ziyareti ahiretten, ölümden ibret almak içindir. Yoksa oradaki yatan ölülere sığınmak için değil. Çünkü oradaki yatan ölülere sığındığınız zaman Allah'ı bırakıp onları kendinize ilah edinmiş olursunuz. Ha, Suudi Arabistan'da bir grup insan Hanbeli mezhebine mensup, Sofilerin ve Şiaların bu yanlışlıklarına, hurafelerine karşı çıktıkları için Şialar ve Sofiler de bunlara Vahabi adını takmışlar, bunları kötülemişler, bunlara kafir dahi demişlerdir. Aslında işin gerçeği budur. Ve Osmanlı'da 400 sene boyunca kabirlere tapınılmıştır. Osmanlı'da, Osmanlı Mekke Medine'de 400 sene kalmıştır. Ve bir sefer olsun kabirlere tavaf edilmesini, secde edilmesini, orada yatan ölülerden medet umulmasını Osmanlı yasaklamamıştır. Tek bir kelime bile söylememiştir. Ama ne zaman Suudi Arabistan kurulduğunda daha ilk günden bunu yasaklamışlardır. Ve kabirlerin üzerindeki kubbeleri, türbeleri yıkmışlardır. Kabirlerin bizzat kendilerini buldozerlerle çiğnememişlerdir. Bu şeydir, yalandır, iftiradır bu. Böyle bir şey yok. Onlar, o insanlar sahabelere karşı, sahabelerin kabirlerine karşı en saygılı olan insanlar. Bu yalan ve iftira, yok böyle bir şey. O ve Sahih-i Müslim'de hadis var. Peygamber Sam Ali radıyallahu anh diyor ki git diyor, ne kadar üzerine kubbe yapılmış, üzeri kireçle sıvanmış, boyanmış, yükseltilmiş, yerden yükseltilmiş, ne kadar yüksek kabir varsa üzerini diyor yık, düzle, sadece bir karış yükseklik olarak bırak diyor. Bu da İslam'da olan, bak. Ali radıyallahu anh diyor, ben diyor beraberinde bazı kimseler aldım ve Resulullah sen bu emrini diyor yerine getirdim. Gitti bunu tatbik ettik. Ne kadar yerden yükseltilmiş, üzerine kubbe yapılmış, bina yapılmış, üzerine türbe yapılmış kabir varsa o türbeleri, kubbeleri üzerinden yıktık ve kabirleri bir karış yüksek olacak şekilde ve kabir sadece kabir olduğu belli olacak şekilde bıraktık diyor Ali radıyallahu anh. Aynısını işte Suudi Arabistan'da bu Vahabilikle itham olan insanlar aynısını yaptılar. Peygamber Aleyhisselam'ın Sahih-i Müslim'deki Ali radıyallahu anh'a emrettiğini yaptılar. Ve Şiaların ve Sofilerin kabirleri tavaf etmesini, onlara tapmalarını, onlara secde etmelerini, kabirde yatan ölülere medet umup onları ilah yerine koyup onlara yalvarıp sığınmalarını engellemişlerdir. Ama bundan dolayı Sofiler ve Şialar bunlara Vahabi adını takmışlar ve bunları kötülemişlerdir. İşin gerçeği budur. Ve bugün yeryüzünde kabirlere tapınılmayan, tavaf edilmeyen, kabirlere sığınılmayan tek ülke Suudi Arabistan'dır. Okullarda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesi okutulan, anlatılan tek ülke, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede bir zorunlu bir ders olarak tevhid anlatılan, İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in dört mezhep imamının akideleri, inançları anlatılan, resmi ders olarak okutulan tek ülke Suudi Arabistan. Zorunlu ders olarak tabii ki. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede. Tabii ki zorunlu ders olarak. Zorunlu ders olarak. Tahfiz bile var Kur'an'ın. İlkokulu Suudi Arabistan'da ilkokuldan mezun olan bir kişi Kur'an'ın dörtte birini veya yarısını ezbere biliyor. Buna hep zorunlu ders olarak ezberliyor. Fıkıh, Hanbeli mezhebinin fıkıh kitabını ezberlerler. El-Umde. Umde fi şerhil udde diye. El-Udde fi şerhil umde. Umde isimli İbn-i Kudame'nin yazmış olduğu Umde isimli fıkıh kitabının şerhidir El-Udde. Onu yine bir başkası şerh ediyor herhalde. Hanbeli mezhebinin temel kitaplarındandır. Bunu ezberlerler ve öğrenirler. Hanbeli mezhebinin kitapları, Hanbeli mezhebi fıkhı resmi ders olarak okutulur bütün okullarda. Suudi Arabistan'da bütün okullarda fıkıh, Hanbeli fıkhı resmi ders olarak okutulur. Dört mezhep imamının akidesi, tevhid, inancı resmi ders olarak okutulur. Yine tefsir, hadis, fıkıh dersleri, ya birçok, yani ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede resmi ders olarak okutulur. İlkokulu, yani sıradan bir dini ilkokul değil, dini İmam Hatip gibi dini bir ilkokul değil, sıradan bir ilkokuldan mezun olan en azından Kur'an'ın dörtte birisini ezberlemiştir bir çocuk. ilkokul mezunu olan bir çocuk. En azından Kur'an'ın dörtte birini ezberlemiştir. Burada Katar bile bu açılardan, yani bu yönden Suudi Arabistan'a çok daha geri ve batılılaşmaya yönelik, modernleşmeye yönelik ileri, Suudi Arabistan'a göre geri bir ülke olmasına rağmen Katar'da bile ilkokuldan mezun olan bir çocuk en az 300 ezbere biliyor. En azından amme tebareke kadisemi Allah'ın da yarısı, en azından 2,5 cüzü 300, aşağı yukarı 2,5-3 cüzü halletmiş oluyor ilkokuldan mezun olan bir çocuk. Suud da bunun dörtte biri neredeyse. Kur'an'ın dörtte biri. 5-6 cüz, 7-8 cüz belki. Bunlar resmi ders olarak okutuluyor Suud'da. Suudi Arabistan Hanbeli mezhebidir ve Hanbeli mezhebini resmi fıkhını tatbik ediyor. Hanbeli mezhebine göre yönetiliyor kanunlar Suudi Arabistan'da. Ve tevhidin zorunlu ders olarak okutulduğu, dört mezhep imamının itikadının zorunlu ders olarak okutulduğu tek ülkede Suudi Arabistan. Kabirlere tapınılmayan, kabirlere secde ve tavaf edilmeyen tek ülkedir Suudi Arabistan. Daha ne istiyorsunuz? Şeriata küfredilmeyen, hakaret edilmeyen tek ülkede Suudi Arabistan. Daha ne istiyorsunuz? Belanı mı arıyorsunuz? Yani bu tekfircilere söylüyorum. Suudi Arabistan dışındaki diğer bütün ülkelere bak. Hiçbirisinde tevhid zorunlu ders değildir. Kral fasık mı? Nedir fıskı? Bana fıskını söyleyin. İspat et fıskını. Fasık demek içki içen demek. İçki mi içiyor kral? Kumar mı oynuyor? Zina mı yapıyor? Nedir? Fasık demek büyük günah işleyen demek. Fasık demek büyük günah işleyen demek. Kral hangi büyük günah işliyor? Kralın karısını veya yöneticilerin karısını veya yöneticilerin ailesine emirler, orada emir şeyhler diyorlar. Emir diyorlar. Suudi Arabistan'a emir diyorlar. Emir ailesi demek kral ailesi demek. Emir ailesine bırak kralı ve bakanları, yöneticileri, emir ailesine mensup olan bir kişinin karısını ne televizyonda ne gazetede hiçbir açık bir yerde göremezsin. Fotoğrafını neyini ne kendisini hiçbir şekilde göremezsin. Orada mı? Ses geliyor mu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafirdi. Babası onun küfre düşmesine, müşrik olmasına engel olabildi mi? İbrahim Aleyhisselam'ın babası kafirdi, müşrikti. İbrahim onu kurtarabildi mi? Tabii ki Salih ile beraber fasık da var, fasık da beraber Salih de var. Yani bak size en zirvede peygamberlerden misal verdim. Yani bugün tekfircilerden ve cihatlardan, babası müşrik olan, anası kafir olan, babası veya anası, kardeşi, ablesi, kız kardeşi, kendi ailesinden, yakın akrabalarından fasık olan yok mu? Tekfircilerden ve cihatçılardan söylüyorum. İşte hemen kral fasık mı, kral ailesi fasık mı, işte onların içinde fasık olan yok mu? Senin cihatçılarından soruyorum, senin tekfircilerden, cihatçılardan, onların içerisinde analarından, babalarından, kardeşlerinden, akrabalarından fasık olan yok mu? Evet, bunları onlara soracaksınız. Kral fasık mı diye sorana siz de böyle soracaksınız. Senin baban fasık değil mi? Kral ailesi fasık mı? Kral ailesi içine fasık yok mu diye soranlara şunu soracaksınız. Ey tekfirciler, ey cihatçılar, sözde cihatçılar, cihatçı geçinenler. Sizin aileniz, akrabalarınız içine bizzat kendileri onlara, kendi ailelerine kafir müşrik diyorlar. Sizin içinizden kafir müşrik olan yok mu? Sizin içinizden fasık olan yok mu? Tabii ki olacak. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu müşrikti. İbrahim Aleyhisselam babası kafirdi. Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib müşrik olarak öldü. Buna engel olamazsınız ki. Yani tabii ki kral ailesi içerisinde fasık olanlar var tabii. Olmalı da, olmak zorunda. Yani olmaması mümkün değil ki. Nuh Aleyhisselam oğlunun iman etmesine bir faydası oldu mu? Olmadı. İbrahim Aleyhisselam babasını kurtarabildi mi? Kurtaramadı. Bu bizim elimizde değil ki. Kral fasık mı? Ne varmış fasıklığı kralın? İçki mi içmiş kral? Kral beş vakit namazında Belki bir Binbaz Elbani Hüseyin gibi alim birisi değil belki. Ama benim bildiğim kadarıyla salih bir insan, yani beş vakit namazında Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye, Müslümanlara hizmet etmeye çalışan. Mesela Medine'de İslam Üniversitesi var. Bu Medine'deki İslam, dinliyor musunuz bunları? Orada mısınız? Medine'de İslam Üniversitesi var. Mesela Suudi Arabistan'da bir bakanlığa mesela her yıl işte hesap kitap yapıyorlar. Diyorlar şu bakanlığa diyorlar mesela diyelim 1 milyon riyal. Bu bakanlığa 1 milyon riyal. Bu bakanlığa 1 milyon riyal. Mesela diyelim bu mesela misal olarak söylüyorum. Belki az veya çok atıyorum yani. Misal olarak söylüyorum. Belki bu mesela çok büyük bir meblağ. Bir bakanlığa yani diğer bir kurum düşünün bir bakanlığa tahsis edilen yıllık bir gelir. Başka bir kuruma bu kadar tahsis edilir mi mesela? Medine'deki İslam Üniversitesi bir bakanlığa tahsis edildiğinden daha fazla para tahsis ediyorlar. En azından bir bakanlığa tahsis ettikleri. Bir gün biz arabada gidiyoruz. Medine'deyiz. Medine'de üniversitede okuyan arkadaşlarla Uhud'a gidiyoruz. Uhud'da işte dağı görmek için orada şehitleri mezarlığı görmek. Gidelim bir selam verelim oradaki inşallah şehitlere deyik. Allah rahmet etsin. Medine'de okuyan 4-5 arkadaş beni aldılar götürdüler. Haremin önünden, Mescid-i Nebevi'nin önünden yoldan bindik arabaya. Uhud'a doğru, şehitliğe doğru gidiyoruz. Arabada bedevi birisi açtı radyoyu, haberler var. Haberlerde duyduk o anda. İşte şu bakanlığa bu kadar milyon, bu bakanlığa bu kadar milyon, Medine'deki İslam Üniversitesi'ne bu kadar milyon. Arkadaşlar şaşırdılar. Vay be dediler, ya Allah razı olsun dediler. Ne kadar çok büyük bir meblağ, çok büyük bir bakanlığa tahsis edilecek kadar para tahsis etmişler hizmet için. Orada tevhid anlatılıyor. Medine'deki üniversitede tevhid anlatılıyor. Ehl-i Sünnet'in akidesi anlatılıyor. Ve bütün dünyaya oradan akide tevhid ihraç ediliyor. Bütün dünyaya, dünyanın her yerinden orada gelen, okuyan, orada tevhidi öğrenen, İslam'ı öğrenen, selefin yolunu öğrenen, ondan sonra ülkesine gidip insanları buna davet eden İslam Üniversitesi çok büyük bir hizmeti yapıyor ve bir bakanlığa tahsis edilen bir meblağ sırf camiye, o İslam Üniversitesi'ne tahsis ediliyor oradaki devlet tarafından. Yani Suudi Arabistan'da Müslümanların üzerinde bir baskı var, bir baskı var. Evet var. Alimlerin üzerinde, ilim talebelerinin üzerinde bir baskı var, var. Neden var biliyor musunuz? Bu Cüheyman'a sebep. Cüheyman etrafına birkaç tane akıllı deli topladı, kalktılar. Gittiler Kabe'yi baskın etmeye, baskını Kabe'nin dibinde kan döktüler. Adına da cihat dediler cahiller. Ve Suudi Arabistan o zaman tepesi attı. Dedi biz size o zamana kadar ilim hareketi, alimler, ilim faaliyeti, tevhid faaliyeti, dış dünyaya tevhidi ihraç etme, ilim dünyanın her yerinden Medine'ye, Mekke'ye, mesela bu insanlar ilim öğrenmeye geliyorlar, ilim öğrenip, tevhidi öğrenip ülkelerine geri dönmek için dünyanın her yerinden o zaman da devlet serbestti. Yani şu anda mesela Suudi Arabistan'da oturum izni alıp da orada mısınız? Duyuyor musunuz anlattıklarımı? Şu anda Suudi Arabistan'da oturum izni almak çok zor. Tabii baskılar ondan sonra başladı. Anlatıyorum şimdi. Şu anda Suudi Arabistan'da oturum almak çok zor. Çok zor. Oturum alamıyorsunuz. Siz alıyorsunuz. Ailenizi getiremiyorsunuz. Çok sıkıntılı, eziyetli, üzüntülü bir iş. Ve insanlar belki bu serbest olsa dünyanın her yerinden birçok Müslümanlar gelecek, oraya yerleşecek, ilim öğrenecek. Yani bütün bunlar o şeylere sebep. O Cüheyman olayından önce biliyor musunuz? Binbaz Medine'deki İslam Üniversitesi'nin baş rektörüydü, reisiydi. Medine'deki İslam Üniversitesi'nin reisiydi o zaman Binbaz, Şeyh Binbaz, Allah rahmet etsin. Bir talebe geldiğinde, Şeyh ben buraya ilim işte falanca ülkeden geldim, ilim talebesiyim, davetçiyim, burada ilim öğrenip, tevhid öğrenip ülkeme döneceğim, bana yardımcı olun dediğinde, Binbaz ona bir imza atıyordu, devlet ona ikamet, mukamet, oturma izni, pasaport, hiçbir şey sormuyordu devlet ona. Sadece bir Binbaz'ın imzasıyla hayatı boyunca orada Suudi Arabistan'da yaşayabiliyordu. İlim öğrenebiliyordu ve kalkıp istediği zaman ülkesine gidip gelip ülkesine insanlara tevhidi veya ilmi anlatabiliyordu. Sadece Binbaz'ın imzasıyla. Bunlar hepsi bitti. Cüheyman olayından sonra Cüheyman isyan ettiler, şey yaptılar. Bütün bu ilmi hareket, tebliğ, faaliyet hepsine baskı geldi. Yani bitmedi, komple bitmedi. Büyük bir baskı geldi. Bütün bunlar engellendi. Alimler engellendi. Birçok insanlar hapse girdi. Bütün bunlardan dolayı o cühemanların akılsızlığından dolayı, aptallığından dolayı en büyük darbeyi İslam davetine vurdular. en büyük darbeyi tevhid davetine vurdular. Tevhid davetini engellediler. Tevhid daveti ve ilmi hareket korkunç bir şekilde orada Mekke'de ve Medine'de icra olunuyordu. Her türlü kolaylıkla ve dış ülkeden gelen istediği gibi gelip gidiyordu, yerleşiyordu. Bir binbazın imzasıyla devlet pasaport, ikamet sormuyordu kimseye. Sadece bir binbazın imzasıyla. Hatta binbazın şahsi özelliklerinden bir kişi binbazdan yardım istediğinde mutlaka yardım edermiş. Asla geri çevirmezmiş. Bir kişi ona gelip kitap istedi mi, bir kütüphane dolusu ona kitap hediye edermiş. Para istedi mi çıkartıp bir zarf dolusu para verirmiş. Böyle ikamet isteyene bir imza atarmış serbest bir şekilde. Binbaz böyle çok cömert bir insanmış, yardımsever. Ve bunu kendi devlet imkanı olmasına rağmen ise kendi cebinden yapıyor. Kendi harçlığından yapıyor bunu Şeyh Binbaz. Kendisinden kitap isteyene, para isteyene, ikamet isteyene asla geri çevirmezmiş Şeyh Binbaz. Son derece merhametli, yardımsever bir insanmış. Allah rahmet etsin. Ve bu yani acayip bir tevhid daveti, bir ilmi bir hareket. Mekke'de, Medine'de, Suudi Arabistan'da, Riyad'da böyle bir ilmi bir faaliyet, tevhid ve ilim hareketi vardı. Korkunç bir davet vardı. Cühema'nın isyanıyla hepsi durdu bunların. Tabii kökten, yine de Allah razı olsun, kökten söküp atmadılar ama büyük bir kısıtlama getirdiler. Büyük bir kısım. Neticede onlar sultan. Neticede onlar yönetici. Neticede adam, ya sen adamın, sen yöneticinin karşısına geçip de abuk subuk konuşabilir misin? Ya sen kafirsin, fasıksın, rezil herif diyebilir misin? Yönetici bu adam. Yakalar seni, atar seni hapse, her türlü işkenceden geçirir. Müslüman akıllıdır, basiretlidir, hikmet sahibidir. Kur'an, sünnet ve selefi salihin ve ilim hikmettir, hikmetle doludur. Bu cihat bu değil. Yöneticilerin arkasından kalkıp da ileri geri konumuna kafir, fasık, bilmem ne, zibidi, zübbe, bilmem ne, kalkıp sağda solda onların dedikodusunu, gıybet yama, aptallıktan başka bir şey değil. Bunun hiçbir maslahatı yok. Bunun hiçbir faydası yok. Bu tamamen fesat. Müslümanların üzerine zulüm getirmek. Ortada varsa bir tevhid, bir ilmi daveti, bir hayır varsa ortada, onu da engellemek bu. Yaptıkları bu. Bu Cüheyman olayından sonra birçok engellemeler, kısıtlamalar getirdi. Hala bu engellemeler, kısıtlamalar böyle devam ediyor. Çünkü işte iki arayı bir dereyi kollamak zorunda adam. Adam ülkeyi yönetiyor. Oyuncak değil ki bu. Bir tarafta iyi niyetli olan insanlar var. Öbür tarafta kafir diyen, müşrik diyen, sizin katliniz caiz diyen, vurmak lazım, bombalamak lazım diyen, bu ülkeyi yıkıp cihat çıkartmak lazım diyen, bu ülkeyi Amerika'ya aynı Irak gibi çiğnetmek lazım diyen, öyle diyen de var. Beni eski yıllarda, birkaç yıl önce cihatçı, tekfirci olan bir arkadaşla, eski yıllardan bir arkadaşım, tartıştım. Diyor ki Suudi Arabistan yerle bir olsun diyor. Yok olsun. Aynı Irak gibi olsun diyor. Hak ediyorlar bunlar. Bunlar müşrik, kafir, zalim, bilmem ne sayıyor bir sürü diyor. Bunlar Irak'taki insanların başına gelen aynı diyor. Mekke'de, Medine'de, Suudi Arabistan'da da bunların başına gelsin. Hak ediyorlar diyor bunlar diyor. Yani bunu istiyor bunlar. Bu akıl mı? Bu maslahat mı? Bu firaset mi? Basiret mi? Bu hikmet mi? İslam bu mu? Yani Müslümanları, İslam topraklarını kafirin pis çizmesi altına ezdirmekten huzur mu buluyorlar? Bunu mu istiyorlar? Yoksa onların arkalarında bunu bir isteyen bir takım güçler mi var? İnsan bazen bunu soruyor. Evet, itham etmiyoruz. Yine de bunlar menheşleri bozuk, samimi insanlar diyoruz. Bunlar hakkı, menheci, doğru menheci, selefi salihinin yolunu anlayamamış insanlar. İlim ehli olmayan cahil insanlar diyoruz. Ama bazı insan ister istemez bu soruyu da soruyor. Müslümanları ve Müslümanların topraklarını kafirin pis çizmesi altında ezdirtmek isteyen başka bir takım gizli güçler mi var bunların arkasında acaba? Çünkü bunların yaptıkları icraatlar sadece neticesi bu oluyor. Bugün cihatçıların, tekfircilerin yaptıkları bütün icraatların, davetlerinin ve icraatlarının tek neticesi, neticede şu oluyor. Aynen Irak'taki, Afganistan'da gibi kafir geliyor, işgal ediyor, Müslümanları her türlü işkenceden geçiriyor, öldürüyor, yakıyor, yıkıyor ve ülkeyi işgal ediyor. Aynısı için Suudi Arabistan, o da öyle olsun, hak ediyor bunlar diyorlar. Ha, bunu diyen kulağımla duydum. Yani bu bugünkü tekfircilerin, cihatçıların yapmış oldukları icraatların neticesi bu. Başka hiçbir hayra ulaşamadılar. Sadece İslam topraklarını ve Müslümanları kafirlerin pis çizmesi altında ezdirmekten başka bir şey işe yaramıyor yaptıkları. Amerika'nın işine yarıyor yaptıkları. Amerika'da onların yanlış şeylerinden dolayı dünya kamuoyu gözü önünde kendini haklı çıkartıyor. Ha diyor, bakın diyor, işte bunlar terörist, bunlar şey. biz diyor teröre karşı insanlık suçu işleyen insanlara karşı savaşıyoruz diyor. Dünya ülkeleri de alkışlıyor, destekliyor. Ben buraya nereden geldim? Konuyu dağıttık yine. Neyse burada bırakalım. 1 saat 20 dakika olmuş. Arada birçok sorularınız oldu. Kusura bakmayın ben şey yapamadım. Onları bilahare sorarsınız inşallah. Tamam sorun hemen. Bu derslerin, işte bu yazıların, sohbetlerin sizin açınızdan faydalı olduğunu tabii ki düşünüyorum. Yani ben bildiğim kadarıyla, gücüm yettiği kadarıyla Rabbani olan Ehl-i Sünnet alimlerinin, Selefi Salihinin yol, kitaba, sünnete ve Selefi Salihinin anlayışına, yoluna uyan, onların akidesine ve menhecine, onların ilmine, anlayışına uyan Rabbani alimlerin, tabii bildiğim kadarıyla, gücüm yettiği kadarıyla, Rabbimize yardım etsin, bizi affetsin, size onların akidesini, menhecini ve o Rabbani alimlerin yolunu anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla, gücüm yettiği kadarıyla. Tabii ki bu hayrın ta kendisidir. Rabbim bereketli kılsın. Bu hayrın, ilmin ta kendisidir. Siz de bunları dinliyorsunuz ve bunları mutlaka anlıyorsunuz. Bundan eminim. Hayır, böyle bir şüphe olduğunu falan zannetmiyorum. Yani ben bazen kızıyorum, bazen aceleci davranıyorum. Belki sabırsızlanıyorum. Aslında anlamayacaksınız diye veya anlamak istemiyorsunuz diye veya anlayamıyorsunuz diye mesela bazen öyle zannediyorum, üzülüyorum, üzülünce kızıyorum. Bu da aceleden kaynaklanıyor, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Bu sefer mesela kızıyorum ama belki burada yanlışlık bende, sabırlı olmam lazım, acele etmememiz lazım. Ama ben mutlaka anladığınızdan ve istifade ettiğinizden eminim. Mutlaka ben gücüm yettiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İnşallah Rabbim bereketli kılsın. Ve sizin de anladığınızdan, bir şeyleri anladığınızdan, kavradığınızdan inşallah eminim. Yani ortada mutlaka bir hayır var. Bu lafların boşa gittiğini zannetmiyorum. Yok, herhangi böyle bir şüphem yok. Yani bazen kızıyorum, o kızdığımdan dolayı veya bazı ağır sözler söylüyorum mesela. Ha, bu şüpheden dolayı değil. Yani arızi bir şüphe bu. Yani arızi bir şüphe derken bazen size soruyorum mesela. Ya kardeşim diyorum, yani bu niye buna itiraz ediyorsunuz? Hala anlayamadın mı gibi. Ha, bu arızi olan bir şey, asli olan bir şey değil. Ben eminim ki dinliyorsunuz ve anlıyorsunuz ve istifade ediyorsunuz ve edeceksiniz de inşallah. Ortada bir hayır var ve Rabbim bu hayırı bereketli kılsın inşallah. Ben gücüm yettiği kadar Rabbani olan alimlerin, mübarek olan alimlerin, onlardan anlayabildiğim kadar, öğrenebildiğim kadar size nakletmeye çalışıyorum. Bunlar benim kendi fikirlerim, kendi görüşlerim de değil. Bunları nakletmeye çalışıyorum. Yaptığım nakilden ibarettir. Hata varsa benden ve şeytandandır. Yok eğer doğru varsa Rabbimin muvaffakiyetindendir. Muvaffakiyet, başarı, tevfik ancak Allah'tandır. Ancak Allah iledir. Ve ben anladığınıza eminim, inanıyorum. Anlıyorsunuz ve istifade ediyorsunuz ve edeceksiniz inşallah. Ve çok şeyleri de anladığınızdan eminim inşallah. Elhamdülillah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Başka benim arada söyleyip mesela arada böyle unuttuğum şeyler oluyor. Sonra hatırlıyorum. Hemen kısaca söyleyeyim. Mesela az önce size dedim. Sonra siz bir ara dışarı gittiğinizde aklıma geldi. İşte Filistinler, Ürdünler piyasadan bıçakları toplamış. Katarları kesecekler. Ya bu çok mantıksız, saçma bir şey gelebilir size. Ha, buradaki ortamı bilirseniz gelmez. Biliyor musunuz? Katar'ın nüfusu 800 bin kişi. Ve bu 800 bin kişinin 600 bin kişisi dışarıdan gelme işçi. Ve büyük bir çoğunluğu da Filistinli, Ürdünlü. Ve 200 bin kişisi Katarlı. Ve bu 200 bin kişiden 150 bin kişisi çoluk çocuk ve ihtiyar. Eli iş tutabilecek, iş yapabilecek adam sayısı en fazla 50 bin kişi. Şimdi bununla beraber değerlendirdiğinizde hiç de mantıksız değil, değil mi? Filistinlilerin, Ürdünlilerin, Saddam buraya gelirse, savaş çıkarsa hemen bizim de elimizin altında bir bıçak olsun, komşumuzu keseriz düşünce hiç de mantıksız değil. Katar 800 bin kişilik ülke halen. 600 bin kişi dışarıdan işçi olarak gelen çok var, Filistin, Ürdün'ü çok. Ve 200 bin yerli Katarlı, yerli Katarlı sayısı vatandaş 200 bin kişi. Düşün, bu 200 bin kişiden en fazla 50 bin kişisi erkek. Çoğusu kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar. Düşün, 150 bin kişi kadın, çoluk, çocuk ve ihtiyar. En fazla 50-60 bin kişi eli iş tutabilecek insanlar. Yani hiç de mantıksız değil. Bir Türkiye gibi, Mısır gibi düşünmeyin yani. Yani arada bazı şeyleri söylüyorum, mantıksız değil yani. Ve o zaman yani böyle Katar işte ortam karıştığında ortalık karışacak. Saddam buralara gelirse diye ortalık karışacak. Ülke kendi içinde karışacak. Piyasadan bıçaklar çekilmiş. Yani piyasada bıçak kalmamış. Büyük iri bıçaklar. Öyle diyor Katarlı arkadaşlar, böyle anlatıyor. O zaman hükümet her bir Katarlı eve, Katarlı erkeklere Kalaşnikov dağıtıyor. Kutu kutu mermi veriyor. Hala diyorlar o her bir Katarlı'nın evine bu silahlar ve mermiler duruyor diyorlar. Bu bir vaka yani. Bu yaşanmış insanlardan, yaşamış insanlardan bunları dinledim. Siz bir ara gidince bu aklıma gelmişti. Yani böyle bazı şeyler mantıksız gelmesin diye söylüyorum. Ondan sonra yani işte birçok konudan konuya geçtik yani. Ha, işte Suudi Arabistan'dan bir ara laf açıldı. Ondan niye bahsettik? Yani Suudi Arabistan bugün tevhide, dine, İslam'a hizmet eden bir ülke. Birçok yönleriyle anlatmaya çalıştım. Ha, ama onlar tekfirciler ve cihatçılar bunu görmek istemiyorlar, bunu kabul etmek istemiyorlar. Çünkü kendi kaidelerine ters düşecekler sonra. Kendi kaidelerine ters düşecekler, kendilerine ters düşecekler. Diyecekler ki ya biz yanlış yoldaymışız diyecekler. Onun için bazı şeyleri görmek istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar. Velhasıl başka şeyleri de başka zaman konuşuruz inşallah. Şimdilik bırakayım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah yardım etsin.